Նիկոլին Դուման անվամբ հրճակելու մասին Վարդան Մեհրաբյանը տալիս է բոլորովին այլ բացատրություն։ Միջբերում է։ Քրդերը հասնում են, գալիս գոմը շրջապատում, եւ որպեսի տղերքը այնտեղից հանեն, գոմի դռան առջև կրակ են անում։ Մուխը ընկնում է գոմը եւ այսպիսով պահանջում, որ դուրս գան։ Ոչ ոք չի ուզում առաջինը դուրս գալ։ Վերջապես Նիկոլը առաջ է ընկնում եւ դուրս գալիս։ Մնացած տղաներն էլ հետևից դուրս են գալիս։ Մինչև երեկո կռվում են, մութը ընկնելուց ճանապարհվում վան։ Այդ կռվում ընկնում են երկու աչքի ընկնող քրդեր։ Այդ խմբի վալադն էր Թումոն։ Կռվի ժամանակ տղերքը շարունակ կանչում են Թումոյին որպես վալադի Թումո, այս անունը ընկնում է քրդերի բերանը։ Թումոն դառնում է Դուման, և Նիկոլն էլ այդ օրվանից դառնում է Դուման։ Վարդանի վկայությունը, որը գրեթե մշտապես եղել է Դումանի հակառակորդը, ժամանակակիցներից որևէ մեկի կողմից չի հաստատվում։ Հովսեփ Արգությանը, որը նույնպես նրա անհաշտ հակառակորդներից մեկն է եղել, Դումանի մասին հետագայում գրեց ամենաջերմ և դրվատալի տողերը։ Այդ անվան առաջացման մասին տալիս է այլ հուշագրություններում հիշատակվող միանման տեսակետին համանման բացատրություն։ Ցավոք, վերուհիշալ կռիվների մանրամասների վերաբերյալ Թավրիզի Հոյիդա կենտրոնական կոմիտեին Դումանի կողմից ուղարկված նամակներից եւ ոչ մեկը զանազան պատճառներով տեղ չէր հասել։ Ինչպես երևում է, գրել է Դումանը 1898 թվականի հունվարի 20-ին թվագրված նամակում, «Մեր նամակները չեք ստացել, դրա մեջ հանցավոր չենք»։ Ամենախիստ ճնշումներով փակված հաղորդակցության ճանապարհները, Սարայ Բողասքյասան կրիմների թղթակցությունը եւ առհասարակ վասպուրականի կոտորածի, ավարութիած եւ կողոպուտի մանրամասն տեղեկագիրը երկու ամիս առաջ ուղարկված են ձեզ, բայց դրանք դժբախտաբար մնացել են սահմանագլխի վրա։ Կրկնել ենք երրորդ անգամ եւ հատկապես մարդ ուղարկել, բայց նա ձեր բակալվել է Սարայում, բերվել քաղաք եւ փախել է բանտից նախապես թղթերը այրելով։ Մինչև այդ կռիվները իրեն հրաշալիորեն դրսևորած եւ քաջ հայդուկի անուն ու հարգանք վայելող Դումանը, Սարայ Բողասքյասանի հերոսամարտիրից հետո Վասպուրականի Սալմաստի հայության շրջաններում ձեռք բերեց արտակարգ ժողովրդականություն։ Վերոհիշալ իրողությունը հավաստում է Ռոստոմի իր մեկ այլ թղթակցությունում, այդ մարդը Նիկոլ Դումանը զարմանալի է իրեն պահել այստեղ և ահագին սեր ու հարգանք ձեռք բերել ժողովրդի բոլոր խավերի մեջ։ Թուրքերի և քրդական հրոսակախմբերի հետ ունեցած դերիկի Սարայ Բողասքյասանի հաղթական կռիվները հրճակում են Դումանի պարքը, նրա անունը սարսափ է առաջացնում թշնամիների միջավայրում։ Քրդուհիներն իրենց երեխաներին լրացնելու համար ասում էին «Սուս, Նիկոլը գալիս է»։ Նիկոլը վկայում է Աբրահամ Գյուլխանդանյանը, վաղուց անուն էր հանել երկրի հայդուկային կռիվներում։ Նա երկի և գովքի նյութ էր դարձել մինչև իսկ քրդերի համար։ Քրդերի երևակայությամբ նա մի Դուման էր, որ կհարձակվեր և Դումանի պես կանհայտանար։ Հայության համար Դումանի անունը դառնում է փրկության և խիզախության խորհրդանիշ։ Անդրադառնալով ժողովրդի մեջ Դումանի ունեցած հեղինակությանը, 1896 թվականի Վանի կոտորածների սարսափը ապրածներից մեկը իր հուշերում պատմում է հետևյալը. Երբ թուրքերը իրենց ողջ գյուղը տեղահան էին առել և անխնա կոտորում էին բնակչությանը, մի խորհրդավոր դեպք պատահեց։ Վերջին հրաժեշտն էին տալիս իրար, հայրս համբուրեց այդերս և բռնելով մորս ձեռք ասաց, «Ծոգնիկ, ասում են Նիկոլը գալիս է»։ Այս խոսքերի վրա ծնողներից դեմքը փայլեց ուրախությամբ և նրանք միասին ձեռքերը բարձրացրին դեպի երկինք և ուրախությունից նորից լաց եղան։ Հայրենի Համաձայն Արաքս հանդեսում տպագրված Վանի անցքերը խորագիրը կրող հոդվածաշարի Օսմանյան իշխանությունների վրա նկատելի տպավորություն է գործել եւ մեծ զայրույթ պատճառել 1895 թվականի աշնանը Սարայ Բողասքյասանի կրիմներում հայերի դրսևորած հանդգնությունն ու նրանց կողմից բազմաթիվ թուրք զինվորների եւ քուրդ ազդեցիկ ցեղապետերի գնդակահարելու իրողությունը։ Վերուհիշալ եւ համանման մի քանի դեպքերը ըստ հոդվածագրի մեծ սարսափ էին ձգել թե կառավարության եւ թե թուրք ու քուրդ խուժանի վրա, որոնք հավատացել էին, թե արտասահմանից 5000-ից ավելի կաչախներ, ավազակներ եկել են Վան։ Վանը սուլթանի մտատանջության առարկան դարձա։ Այդ ժամանակահատվածում վասպուրական նահանգում հայ ազգային քաղաքական կազմակերպությունները, հատկապես արմենականներն ու դաշնակցականները, վաճչեին համագործակցում։ Թուրքական իշխանությունները վասպուրականի բնակչությանը ահաբեկելու եւ բռնություններ գործադրելու նպատակով առավելապես օգտագործել են թուրք աշիրետներին։ Թուրք համիդիական հեծյալներն ու աշիրետները իշխանությունների թողտվությամբ բարբերաբար ներխուժել են հայկական գյուղերն ու հայ հեղափոխականներին փնտրելու պատրվակով դաժան տանջակների ենթարկել գյուղացիներին։ Անհրաժեշտ էր համապատասխան քայլեր ձեռնարկել եւ թույլ չտալ, որ քուրդ ռոսակները հայկական բնակավայրերում շարունակեին ավերն ու բռնությունները։ Գյուղացիությանը քրդերի հարձակումներից պաշտպանելու համար դաշնակցականներն ու արմենականները կազմակերպում են մարտական թռուցիկ խմբեր, որոնք առաջին իսկ հազանգի դեպքում պիտի օգնության շտապեին հարձակման ենթարկված գյուղերին։ Մարտախմբերը գործում էին Նիկոլ Դումանի եւ արմենական Փանոյի Ավանեսի գլխավորությամբ։ Վասպուրականի տարածքում քուրդ ռոսակների դեմ Նիկոլ Դումանի գլխավորած մարտական թռուցիկ խմբերի մղած կռիվների մանրամասների մասին շատ քիչ տեղեկություններ են պահպանվել։ Չնայած վասպուրականի հայկական բնակավայրերի պաշտպանության համար քուրդ աշիրետների դեմ մղած կռիվների մանրամասները ժամանակին գրիչ են առնվել ու պահպանվել, այնուամենայնիվ եղած վկայությունները հիմք են տալիս պնդելու, որ Դումանի եւ Փանոյի Ավանեսի գլխավորած մարտական թռուցիկ խմբերի գործնեությունը վասպուրականում եղել են նպատակային ու արգասաբեր։ Քաղաքի շրջակա գյուղերը, գրում է Հոյիդա Շամ կենտրոնական կոմիտեի գործիչ Ներսես Պասյանը, որ հաճախ ենթակա էին քրտական աշիրետների հարձակման, շնորհիվ այդ խմբերու պաշտպանության զերծ կմնային բռնություններից։